राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 9 अप्रैल 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम मनुष्य में नहीं पशुओं में भी है, ये पशुओं में भी है। कुत्ते देख कुत्तों घूर रहे होगा, मैं बैठा तुम कहाँ आए हो, तो मैं तुम सब में स्थावर है, इन्हें पता नहीं है, इन्हें बहुत मूर्छित रहती है। तो मैं मेरे की जेवड़ी का बंदी संसार दास कबीरा क्यों बदे जाके रामाधार, मैं का नहीं हुआ, कबीर जी की दृष्टि में मैं मेरा नहीं है, भगवान है, मैं भगवान रहूं। मैं और मोर तोड़ते माया, जैन बसकी ने जीव ने खाया, संपूर्ण दृष्टि में मेरा। तो ये जो सामान्य अनुभव है मैं हूँ, ये चरित्र ग्रंथि है, मैं हूं। तो मैं हूं इसको जीना चाहता है, मरने से भय लगता है। तो जीना चाहता है क्यों, ये हूं है, हूं तो है परमात्मा का अंश, मैं है प्रकृति का अंश, भूमिरा को नरो वायु भंग मनो देव अहंकार युद्ध में भिन्न प्रदेश आठ में दवाएं भिन्ने, उसको मैं तो उसका है अपना का जड़गा, अरे हूं है परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुरासी। तो मैं हूं ये वास्तव में आपका स्वरूप नहीं है, मरने से डर लगता है, ये है शरीर की अशक्ति, और जीना चाहता है ये है हूं की शक्ति। हूं मरता नहीं, मैं मर जाता है, जागृत सोने मैं हूं रहता है, सुसुप्ति मैं नहीं रहता है, आप रहता है। वो कहता है मैं बड़े सुख से सोया, कुछ भी पता नहीं था। तो कुछ भी पता नहीं था, ये तो पता था ही, ये तो पता है ना, मैं सुख से सोया तो मेरा को तो पता हो गया, और किसी को पता नहीं था। तो ये स्वयं रहता है, अहंकार नहीं था, अहंकार अविद्या में लीन हो जाता है। तो मैं है ये है अपरा प्रकृति, और हूं है ये परमात्मा का अंश है। तो मैं होने से हूं है, चार है, मैं हूं यह है वह है तू है। तो मैं हूं तू है, तो मैं हूं तू है, और यह है वह है, मानो सामने वो यह है और परोस में वह है। तो है ही हुआ, मैं होने से हूं हुआ है। व्याकरण आत्मा अश्वत्थम, तो मैं लगने से हूं हुआ है, नहीं तो है तो है, ये सत्ता है, सब में है। सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है, सब है, भूत है, भविष्य है, वर्तमान है, सब है, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, तो है ये परमात्मा का स्वरूप है, सब जो है। ना सुतो विद्य ने बाबा, असुत बाबा नहीं, और सता बाबा ना भाव विद्य दे सता, सता सत्ता नहीं सत्ता, तो ये सत्ता है, ये मुख है, परंतु अज्ञान के कारण से मैं मुख दिखती है, मैं हूँ, है दिखता है मैं का पोषक, मैं दिखता है मुख, ये है अज्ञान, मैं नहीं है, मैं तो अपरा प्रकृति है, हूँ है ये व्यापक परमात्मा से, तो परमात्मा है, वो है ही, मैं हूँ ऐसे हूँ होता है, तो हूँ है ये सच्चा है, और मैं हूँ ये सच्चा नहीं है, ये अहंकार है, तो अहंकार ही मुख्य उसमें, भूमि डापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार में बिन्ना पड़ती जाता, अहंकार अंतिम प्रति आठवीं, तो ये अहंकार है नहीं, अहंकार अपना प्रति का है, तो मैं हूँ इसमें अहंकार पकड़े नहीं, अहंकार मुख्य है, इस वास्ते मैं मुख्य देखता हूँ, ये सब में कुत्ते में मुख्य देखते आम आम, तो आम नहीं है, है, है, तो है हूँ वो है, हूँ एक ही है सब है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, घास है, जड़ है, चेतन है, ये सब है, सावर है, जंगम है, सूरज है, उद्भिज है, जड़ है, ये सब है, तो है संपूर्ण परमात्मा, ओ अपनी स्थिति है, मैं है, हूं मैं नहीं है, हूं मैं स्थिति मानना अज्ञान है, हूं मैं स्थिति नहीं है, ऐसे इस बात से गोस्वामी जी कहते हैं, मैं और मोर तोड़ते हैं, मैं और मेरा तू तेरा, ये माया है, जय बस की ने जीव ने कहा सब लोगों बस मिल गया, तो मैं नहीं है, मैं प्राप्त, तो सत्ता है सत्ता है, तो अपने अपना स्वरूप सत्ता है, भाई बहन सब ध्यान दे, सत्ता होनापन एकदम समान रीति से सब जगह होनापन, पुरुष है, स्त्री है मैं पुरुष भी है, स्त्री भी है, नपुंसक भी है, तो है ये हमारा स्वरूप है, मैं अपना स्वरूप नहीं है, तो अपने स्वरूप से रहित है मेरा स्वरूप है, अपनी स्थिति है मैं मानो, हूं मैं नहीं, हूं मैं अहंकार आता है, अहंकार नहीं, अहंकार अपने प्रवृत्ति का, तो ये ठीक तरह समझो, बहुत मार्मिक बात है ये, इसी को जड़ चेतन गांधी पड़ी गई, जब भी मेरे साथ छूटत घट नहीं, ये क्या वो मैं हूं के बीच में परमात्मा को भी चाहते हैं और ईश्वर को चाहते हैं, ये गांठ होगी, दो चाहना होगी, है रहेगा तो परमात्मा ही चाहेंगे, है कि मुख्यता साधक मात्र में होनी चाहिए, और मैं की मुख्यता संसार में है, है गौण और मैं मुख्य, और है मुख्य और मैं गौण, है मुख्य होता है तब साधक होता है। तो है मुख्य होने भजन ध्यान जप स्वाध्याय कीर्तन ये हुआ है मैं, हुआ नहीं हुआ हमें भोग संग्रह ये मैं क्या है। तो अपना स्वरूप है रूप मानो, मानो सत्ता असत्ता होना पर मात्र जितने जीव है संपूर्ण जीवों में जो कि ईश्वर का अंश ईश्वर का है वो है का अंश है सब। तो अपने में हूं नहीं है, ये जो मैंने कहा था मैं पुरुष नहीं हूं स्त्री भी नहीं हूं तो क्या हूं, है हमारा है ना पुरुष है ना स्त्री है, शरीर है स्त्री पुरुष है, शरीर है मैं क्यों पृथ्वी तेज वायु आकाश पंच ऋतु आदम शरीर है तो पृथ्वी तेज बना हुआ ये मेरा स्वरूप नहीं है, स्त्री और पुरुष मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप है सत्ता। तो स्त्री भी है हूं और हूं तो है कि मुख्यता हो, है कि मुख्यता होने से जब ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय साधक हो जाएगा तो है कि मुख्यता करो, है कि मुख्यता मैं हूं दोनों होने से जड़ चेतन दोनों हो गया, दोनों की सहना है जीने की भी सहना है बहुत की भी सहना है देवी की सहना संग्रह के करता है भजन ध्यान भी ये बात है। इस वास्ते है कि मुख्यतः है का नाम ही हूं है। आप सब में परमात्मा है वो है परमात्मा का स्वरूप है सत्ता है। तो अपना स्वरूप है हुआ हूं नहीं हूं हूं है वो है का नाम ही हूं है मैं का नाम नहीं है। तो है की मुख्यता है तो परमात्मा की मुख्यता है व्यवहार में मैं कह देते हैं। इस वास्ते भगवान में लग जाना है, भगवान है और मनुष्य है पशु है पक्षी है वो है सब में। तो भगवान में लग जाना मैं भगवान का हूं ये सच्ची बात है, संसार का हूं झूठी बात है, आम संसार का नहीं हो, शरीर संसार का है, स्थूल शरीर संसार का जो कार्य करता है और सूक्ष्म जो चिंतन करता है वो सूक्ष्म शरीर है और स्थिरता और समाधि करता है ये कारण शरीर है, ये सब संसार है, श्रवण मनन निर्देशन सब संसार है, तीनों शरीर संसार है, संसार और शरीर किसी साथ नहीं रहते, किसी के भी साथ में शरीर नहीं रहता और परमात्मा सबके साथ रहते हैं। स्वर्ग है नरक है स्वर्ग लक्ष्य जोड़ी है वो है सब में। तो है हमारा स्वरूप है और है कोई हूं कहते हैं, मैं कहने से हूं कहते हैं। तो अपना स्वरूप है तो है मैं मिल जाए अपने आप को मैं आ जाए ये शरणागति, असली शरणागति ये है कि मैं हूं उसमें हूं मैं है और है परमात्मा, परमात्मा ही है हूं है ही नहीं, शरणागत हूं है ही नहीं है कोई हूं कहते हैं तो सब मैं होने वाला परमात्मा, तो परमात्मा मिल गया ये शरणागत। सब भाई बहनों को है मैं होना चाहिए, है मैं से हमारा स्वरूप है, मैं तो यह विचार है वो हूं है सत्ता रूप से। तो भगवान सत्ता रूप से उस ऐसा अपने को मिला दिया। शरणागति का मतलब भगवान के शरण हो गया, तो अपने आप को मिला दिया, हमारी जगह भी है ही रह गया। हूं की जगह भी है, तू की जगह भी है, यह की जगह भी है, वह की जगह भी है, मनुष्य है, देवता है, राक्षस है, पशु है, पक्षी है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, गुयक है, सब में सब मैं हूँ नहीं मैं है। तो ये मरने का भय बढ़ जाएगा, क्यों है कभी मानता ही नहीं। अरे कोई इच्छा होती नहीं, है में क्या इच्छा है। शरीर को माने तो अन्नर जलर वस्त्र मकान इन्हीं जरूरत है, दवाई की, खेत की, हजारों चीजों की चाहिए। तो हजारों की चिंता में मैं है, मैं करिए, मैं नहीं है, मैं नहीं है, हूं मैं नहीं है, तो हूं नहीं रहा है या है परमात्मा। तो परमात्मा के साथ हमारी एकता है। ऐसे ही हूं में मुख्यता हो जानी ज्ञान योग होगा, और है में मुख्यता होगी भक्ति योग हो गया। और काम करना है ये संसार के साथ, ये बहुत ही साधना है संसार के लिए, क्योंकि मन बुद्धि इंद्रिया अहम और शरीर और धन संपत्ति वैभव मकान जमीन जायदाद ये सब संसार ही है, ये अपने भोगने के लिए नहीं है। भोगो तो भोगी हो जाओगे, तो भोगी पर रोगी जन्म मरण वाला वो नहीं है। मेरा स्वरूप है, हरदम है, रहता है, जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुश्रुति में भी है। सुश्रुति में उठ कर कहता है मैं न सूर्य गया, वो मैं केवल जराए के लिए मैं नहीं है वहां है। तो है मैं स्वरूप में सिद्ध होना है, ये ज्ञान योग है एक व्यक्ति को लेकर है, और है समष्टि को लेकर है तो भक्ति है, और शरीर को लेकर मैं है तो ये जन्म मरण में 84 लाख रोड़ी में जन्म मरण में ये शरीर को लेकर है तो ये अपना स्वरूप नहीं है। अपना स्वरूप है हो नहीं है, है। तो है सत्ता मात्र, और सत्ता मात्र जैसे हूं रहे ही नहीं। निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार, जो वास्तव में निर्मम है। ममता क्या है? सत्ता ममता कहाँ है? सत्ता मात्र ममता नहीं, अहंता नहीं, कामना नहीं, स्प्रिया नहीं, ब्याह कामान या सर्वान वास्ते निष्प्रिय। जब कामना त्याग कर गया, स्प्रिया का त्याग कर गया, ब्याह कामान या सर्वान वास्ते निष्प्रिय, निर्मम और निरहंकार, सब शांति में स्थिति, ऐसा ब्रह्म स्थिति, यह ब्रह्म स्थिति होगी। तो ये ब्रह्म स्थिति है सबकी, ज्ञानी होगी भी मैं निर्मो निरंकार, भक्ति योग भी निर्मो निरंकार, और कर्म योग भी निर्मो निरंकार, या कर्म योग में भी निर्मो निरंकार से शांति में स्थिति, ऐसा ब्रह्म स्थिति कर्मयोग के लिए। और निर्मम और निरहंकार संबंधों को सुख समय, ये निर्महंकार भक्ति के लिए। अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिगम निर्मो निरहंकार से शांति मदी गच्छति, निर्मो निरहंकार संबंधों को सुख समय, ये भक्ति है। निर्मो निरहंकार मत भक्ति में लगते पराम भक्ति, वो ज्ञान योगी परादृष्टा, ये बात है। तो निर्मो निरंकार कर्म योगी भी, निर्मो निरंकार भक्ति योगी भी, अज्ञान योगी नहीं बहुत निरंकार है। तो मैं और मेरा ये दो चीज छोड़ने की है, अपने सबके मैं और मेरा छोड़ने का त्याग। योग वशिष्ठ में भी, योग वशिष्ठ में मैं और मेरी का त्याग, मैं और मेरी का त्याग। उद्दालक मुनि को कुंभ मिली है, कुंभ मिली जब क्या नाम था रानी थी ना, रानी दत्तों की थी तो कुंभ मिली ना, तो खूब मिली बनया पता के त्याग करो तो सब छोड़ दिया, पैसे छोड़ दिया, पैसे दिया नहीं मैं और मेरा छोड़ो गए, मैं मेरा तो पद बने खुद छोड़ दे, शरीर छूटने नहीं छूटता, मैं और मेरा ये बंधन है। तो मैं और मेरा त्याग ये जब मिशा छेट टूट रही है झूठी बात मैंने छोटी कटी है, सो माया पर भय गुस्साए बंदो कीर मर गई नाई शिखर ध्वज, शिखर ध्वज राजा थे सुडाला स्त्री थे, और सुडाला को मेरी मिले कुंभ मिली ये न त्यज तत्ज ये न त्यज तत्ज जिससे तुम त्याग करता है उस मैपण में छोड़ दे, मैं और मेरा होता है ये न त्यज से तत्ज मैं और मेरा छोड़ दो। तो मैं और मेरा छोड़ने पर ना स्त्री रहता है ना पुरुष रहता है, भगवान यहां रहता है। ये स्त्री पुरुष शरीर धारण करने से शरीर में होता है, शरीर में यह शरीर में ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र शरीर में है, इसका संबंध है। ये शरीर हमारा नहीं है, ये प्रकृति का है। श्री दल पाप गगन समीरा पंच रचित अदम शरीर, मुक्ति का अधिकारी अदम का अदम मन शरीर बड़ा दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ मानस होते अदम शरीर है। तो तुम क्यों कहा कि विवेक है, इसमें विवेक होने से आप बने हो, तो विवेक का आदर करो तो बने, विवेक का आदर नहीं करो तो हम बड़ा तो कुत्ते में ही है, हम पर मुक्ति नहीं हुए, हम पड़ेगा त्याग से, मैं और मेरा दोनों त्याग है, मैं मेरे का त्याग, तो मैं अहंकार का त्याग, निर्ममो निरहंकार सहशांतिमति गच्छति, निर्ममो निरहंकार सहशांतिमति गच्छति। अहंकार है जब तक शांति नहीं है, जब तक ममता है, ये सत्ता रहती सत्ता रूप में, अहंकार नहीं है, ममता भी नहीं है, कामना भी नहीं है, श्रेय भी नहीं है, प्याय कामा सर्वानुपमांस। त्याग उसी का होता है जो नहीं होते, उसे त्याग करना है, उसे त्याग कोई कर सकता ही नहीं है, उसे त्याग है वो तो है रह गई, अरे नहीं है उसे त्याग करना है। तो मैं मेरा है नहीं, ना मैं है ना मेरा है, ना श्रेया है ना कामना है, इसे त्याग करो। त्याग करने पर आप उसे सामने ईश्वर अंश, फिर ईश्वर साथ मिल जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो मैं मेरा प्राण छोड़ना है, फिर ठीक है। मैं रुमोर तोड़ते माया जीव मिल गिरे, जीव ने काया जीव संपूर्ण जीव, मैं मेरी जीवनी, मैं मेरी जीवनी बन गई संसार दास कभी रह क्यों बदे, मैं मेरा ही नहीं जाके राम हमने राम जी है, मैं मिट गया, राम जी इतना लीन हो गया, अपनी जगह भी राम जी है, वासुदेव सर्वम सब वासुदेव भगवान है। ये है नहीं सही, मिलता है फिर होता है वो हमारी चीज नहीं होती, उत्पन्न होता नष्ट होता है वो हमारी चीज नहीं होती, आता है जाता है हमारी चीज नहीं होती, तो मिलता है फिर होता है शरीर भी सही हमारे स्वरूप नहीं है, तो स्त्री पुरुष होता नहीं है, वासुदेव सर्व सर्व परमात्मा है, सत्ता है वो परमात्मा है, सत्संग में सत्ता अपना स्वरूप है, इतनी सी बात है, परंतु सूत्र तो कठिन नहीं, क्यों कठिन नहीं है, कठिनाई में दो है संग्रह भोग, ये दो पदार्थ और संग्रह भोग, ये भीतर इच्छा है, संग्रह इच्छा भी नहीं है, भोगने की इच्छा भी नहीं है, सब बच जाएगा, मिट्टी लावट नहीं सूख जाए ढगा दो मिट्टी में जाए कपड़ा नहीं जाएगा साफ, मैं मेरा चल जाएगा मिट्टी जड़ेगी, ये मिट्टी लगेगी, तो साफ सच निर्मल हो जाओ, बस शुद्ध निर्मल, मैं मेरे का त्याग कर निर्मो निरहंकार सर शांति मुझे क्षति ऐसा ब्राह्मण से थे ब्राह्मण परमात्मा की बाधा दी है, मैं मेरा है, मैं और मेरा है, है मैं मिल जाओ है मैं मिला हुआ है, मिला हुआ ही है, ये संग्रह और भोग जो इच्छा का ये भोग इच्छा और संग्रह चर्चा किया काम हो रहा है, ये व्यवहार है करना है, जैसे स्वांग धारण करके और नाटक करते हैं, उसमें रावण बनता है, मेघनाथ बनता है, लक्ष्मण बनता है, एक पैर पैर है ही नहीं, ऐसे अपना है ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य तमाशा है तमाशा नारायण नारायण नारायण नारायण।